คุณว่ามันมีหมูเป็นนักบิน ที่น่าสนใจจริงๆนะเกิดขึ้นมา3วันก่อนในกิจธุระอื่นๆต่างหากเล่าที่ทะเลเหนือดาวเทียมตรวจพบสัญญาณรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ร้อยฟาทอมเหมือนมีบางอย่างข้างล่างพวกคุณน่ะกำลังจะสืบสวนและอย่างที่รู้เรื่องก็เกิดยานโผล่มาเบี่ยงเบนความสนใจจากไหนกัน ทำเหมือนร่างกายคนเป็นเสื้อสูทปิดบังสิ่งที่อยู่ข้างใน โอ้ไม่เป็นไรนะคะฉันเชื่อคุณมันเป็นเอเลี่ยนพวกนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแน่ๆถ้าหามันเจอเราอาจใช้มันได้นะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าช่วย นี่มันไม่ตลกเลยนะคุณเตะไปมาไม่ได ้โอ้พระเจ้าท่านนายกรัฐมนตรี ถ้าเอเลี่ยนจะฉากยานเอเลี่ยนและนักบินเอเลี่ยนแล้วมันจะได้อะไรจะได้เราไม่ใช่การเบี่ยงเบนแต่เป็นกับดัก โอ้คนบางคนซุกซนจริงๆข้างในมันใหญ่กว่าข้างนอกไม่รู้สิฉันจะรู้เรื่องยานได้ยังไง นั่นแหละที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวปัญหาแปลว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นปัญหานั่นคืองานผมคอยกำจัดปัญหา เป็นไปไม่ได้เขาออกไปเมื่อตอนบ่ายท่านนายกออกไปแล้วเขานั่งรถออกไป แล้วใครบอกคุณล่ะฉันไง นี่เป็นเรื่องของเราผู้เชี่ยวชาญเอเลี่ยนกลุ่มคนที่รู้วิธีสู้เอเลี่ยนมารวมตัวกันอยู่ในห้องนี้โอ้โห น่าทึ่ง โทษนะช่วยกั้นตดตอนผมจะช่วยโลกได้ไหม ตอนตายเดี๋ยวนายก็เงียบเอง สลิดทิด ขอบคุณทุกคนที่ให้ไอดีการ์ดเพราะมันจะช่วยในการระบุศพ ตัวอย่างต่อไป เมื่อวานนี้เราเห็น